درود بر تو ای مهربان ترین مهربان روزگار باری، درود بر تو که تمام مهربانهای روزگارم را با وجود تو شناختم. ای مهربانم، ای پدر پدر، ای آن که توانستی درونم تمام بزرگی خود را به نمایش بگذاری. ای پدر، تو به من یاد دادی در تمام روزگارم، در تمام وجود روزگارم شنیدمانم. ای پدر، وقتی تو به من یاد دادی مهربان بودن همیشه یادم خواهد، آموختم که مهربانهای روزگار باید لایق داشته باشند. پدر، تو به من یاد ندادی که مهربانها میتوانند از ظاهر و باطن بسیار متفاوت باشند. پدر، چرا همیشه می اندیشیدم مهربانها شبیه به صبورند، مهربانها شبیه به مهربانند؟ پدر، چرا به من نیاموختی در برابر مهربانهای ظاهر نما به ایستادن؟ پدر، چرا به من نیاموختی دنیا مهربانهایی دارد که دل شکستن را بلدند؟ پدر، چرا به من نیاموختی درون این روزگار پر خطر مهربانهایی هستند که میتوانند برای شکستنت از هر خطری بگذرند؟ پدر، چرا به من نیاموختی مهربانها شبیه به نیستند؟ تو به من شرافت و مهربانی را آموختی، تو به من آموختی در برابر خوبی ها خوبترین باشم، در برابر بدترین ها مهربان‌ترین. پدر، تو به من آموختی نجابت جاوران ها بسنجم، تو به من آموختی در برابر حجب و حیای مهربان ها همانند شیشه باشم، اما شیشه از جنس حیا یا از جنس همان خوبی ها. پدر، تو به من نیاموختی که مهربان ها در هنگام هر نوع منفعتی ممکن است از شیشه ها شکسته وجودم بگذرد. پدر، چرا مهربان ها شبیه تو خوب نبودند؟ چرا مهربان ها شبیه تو صبور و فداکار بودند؟ پدر، چرا مهربان ها شبیه تو وفادار نبودند؟ چرا مهربان ها شبیه تو نبودند؟ پدر، تو به من آموختی در برابر همه بدی های مهربان هایم سکوت کنم، اما به من نیاموختی چگونه در برابر این همه شکست صبور باشم. پدر، ای کاش شبیه تو صبور بودم. پدر، برایم دعا کن دعا کن تا بتوانم در برابر مهربان ترین مهربانم بیستم با تمام وجودم مثل تو، مثل تمام گذشته تو دوستت دارم را در وجودش پک کنم. پدر تمام این روزهای به توست، برای هر مناسبتی، برای هر بزرگ داشتی. پدر تبریک مرا بپذیر و من همیشه میگویم پدر روزت مبارک. اگه چیزی توی وجود من هست، اگه میتونم از حادثه رچم، فقط تو بودی که باعث شدی من بازی زندگی و خوب بلدشم. تو یادم دادی از چیزی نترسم، تو یادم دادی من مغرور باشم. بهم گفتی اگه افتادی صد بار نباید کم بیارم و بپاشم.